trestește mai mare. Iar la gât pune mărgele, în deget pune inele, la urechi pune cercei, n-a voie de ce mai vrei. Să-i fiu dragă.